murmuri. Benvinguts a una nova edició del Murmuri. Al llarg de la propera hora us acompanyarem Carlos Gecano des de la producció, Carles Girado, el control tècnic, i Patrícia Palomino des dels micròfons. I avui, després de tots els programes especials repassant el millor del 2008, és hora de mirar cap al futur i fer un cop d'ull al que ens depara aquest 2009. I comencem amb Peter Born and John, i és que els nois del famós xiulet de Young Folks editaran el proper mes de març el seu nou disc, que es titularà Living Thing. La cançó que us avancem es porta el nom de Nothing to Worry About i suposa un gir inesperat de la banda, ja que es caracteritza per una base de hip-hop sobre la qual Peter canta. Guitarres desaparegudes i una coral infantil en el nou tema de Peter Born and John. I a finals d'aquest mes de gener s'espera la publicació d'un dels discos que ha creat més expectació. Parlem del Merryweather Post Pavilion, el nou disc dels Animal Collective, un grup que està considerat la cèl·lula atòmica de la creativitat als Estats Units. I és que cada disc és una nova oda a l'experimentació. El seu nou àlbum atrapa i ho fa des de la seva portada, que sembla entrar en moviment amb només una mirada per la seva psicodèlia. Tot i que en els últims anys s'han passat a estructures més pop, en el seu últim disc ens fan viatjar amb referències que ens porten fins a Brasil, que és un país que està molt de moda musicalment parlant. Ens quedem escoltant un avançament titulat My Girls. I a principis del proper mes de febrer sortirà a la venda l'àlbum de debut de The Pains of Being Pure of Heart, que arribaran després d'un EP del 2007 i diversos singles. Arriben des de Nova York i ens porten una proposta de pop amb pinzellades de shoegaze. Una autèntica delícia per les nostres oïdes i pel nostre cor, amb temes com Everything With You. Thank you. Para l'orella i escolta el murmuri. Aquest 2009 també ens té preparada l'edició de l'àlbum de debut de The Big Pink, un duo format per Robbie Fosse i Milo Cordell, responsables de Meadow Records, que ens han portat èxits com els Claxons o els Crystal Castles. A Londres ja fa temps que s'han fixat els ulls en ells per convertir-se en el nou duo de moda. A casa nostra també han aconseguit despertar admiradors sense haver publicat disc. És el cas de DeLorean, que han fet la seva pròpia remescla del tema que escoltem ara, titulat Too Young to Love. Nosaltres ens quedem amb l'original. I una de les novetats més esperades d'aquest 2009 que s'acosta és el nou disc de Franz Ferdinand. Tonight, Franz Ferdinand és el títol del que serà el tercer disc del quartet de Glasgow. Els escocesos s'han convertit en poc més de 6 anys en una de les bandes britàniques més grans d'aquest principi del segle XXI, i tot això gràcies a l'èxit planetari de cançons com Take Me Out o Do You Want To. El 26 de gener és la data triada per l'edició d'aquest nou àlbum, que porta com a targeta de presentació el tema Ulysses. Well, I'm sitting here some miles from the steps, and a voice say hi, so what you got this time? Come on, let's get high. Come on, let's I parlem ara de Zach Condong, més conegut pel seu projecte de Beirut, que arribarà aquest any per partida doble. I és que després de cancel·lar la seva gira europea per presentar The Flying Club Cup, se'n va anar a viure a prop de 6 mesos a Teotitlán del Valle, a Mèxic, on va gravar gran part de les composicions que ens arriben en dos EPs. Per una banda, el que es titularà March of the Zapotec i per l'altra, el que editarà sota el nom de Real People. Aquest segon EP es titularà Holland i contindrà temes com My Night with the Prostitute from My Say. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I en aquest programa especial en el que estem dedicant, el que ens esperarà en aquest 2009, doncs volíem dedicar l'entrevista ja no a un grup consagrat, sinó a un d'aquells que publicaran per primera vegada un disc en aquest 2009, aquells que diem promeses, i que precisament doncs aquest serà, com dèiem, el seu any. Un dels que nosaltres creiem que poden ser una de les grans apostes és el petit de Caleril, un projecte que encapçala Joan Pons, que tenim a l'altre costat del telèfon. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs com dèiem, segur que aquest any traieu el vostre àlbum de debut, no? Esperem que sí. Com està el projecte, més o menys, ara? Bueno, està en fase de gravació i esperem que s'acabi finals de gener. Molt bé. O sigui, sí, que ja està gairebé per sortir al carrer. Sereu dels primers discos de l'any. Bueno. Està bé, això. Com dèiem, un projecte que explica'ns una mica d'on sorgeix, perquè doncs, tu ets el cap visible, però amb tu t'acompanyen doncs, tot de músics. D'on sorgeix la idea de crear aquest El Petit de Calerill? Doncs això és unes cançons que jo tenia així més acústiques, i que les vaig gravar l'estiu passat, no l'altre. Sí. I després vam guanyar un premi i ens oferien d'assajar en un lloc, en una sala, i llavors vaig buscar una sèrie d'amics i ens vam ajuntar i vam fer això. Veu fer això? Que com ho definim? No hi ha cap de música, som tots. Ah, de veritat? No n'hi ha cap que de veritat sigui músic? Cap, ni un, no en sabem res de música. Home, alguna cosa. Ens va indicant sí. Que són les notes, però a més no, som uns perduts amb això. O sigui, que tots són una mica improvisació o treballar sobre la marxa, no? No, però vull dir que músics, allò que es diu músics, que sabem com va l'assumpte de la música, no. Fem una mica cançons i això, però de joguina, quasi. Bé, aquest proper dissabte, dia 17 de gener, esteu convocats, esteu doncs, en un concert al Boca Nord de Barcelona, que compartireu escenari amb els Uma, sí. I dins d'aquesta programació, a vosaltres us defineixen allò, les dues línies aquelles famoses que han de definir un grup en dues línies, sí. Doncs es posa allò de música ultraètnica amb tocs de folk rural. Déu-n'hi-do, no? Sí, potser ja. Això sí, no sé d'on han sortit, però pot ser que hagi sortit d'algú de nosaltres o... Pot ser. A mi em sona això bastant de que us han de conèixer, perquè si no, qui s'atreviria a posar música ultraètnica? Ultraètnica ens ho feia un amic que ens deia com per insultar-nos. Ens deia que érem uns ultraètnics. Ah, sí? Era la seva manera de dir que érem uns hippies, però era una broma. I folk rural sí que és una cosa que penso que està bé, que és divertida. Sí. Perquè és més rural que no pas de ciutat, uh-huh. Encara que... Som un de cada punta de Catalunya. És ah, sí? Una... Sí. Però dius que és rural i sí que és veritat que quan ens fixem amb les cançons, que sí. No sé si les cançons que nosaltres estem escoltant i que després en sentirem unes quantes, sí. Cançons que formen part de la vostra maqueta, són les que després es veuran en el disc? No, són totes noves menys una. Sí. Sí, totes noves menys una que sonava al principi, uh-huh. Que es deia Mandolina Estralarà, i ara han fet una versió d'aquesta que es diu Mandolina Estralarí. Ah, molt bé. I és quasi la mateixa, però hem canviat alguna cosa. I com és que heu decidit fer-ne de noves i no incorporar les que ja teníeu fetes i arranjar-les una mica? Clar, perquè això de la maqueta, això ho vaig fer com jo tot sol. Sí. I, bueno, ja està fet, no hi ha més. Vull dir que hi ha un CD amb això i no sé, no... Ja algú m'ho havia dit, això, de per què no posàvem les mateixes cançons, però em dóna la sensació que si ja estan gravades no té molt sentit. Yeah. És que ara tampoc ho estem gravant molt millor, ni... Vull dir, ara hem passat de millor maqueta a disc, però la diferència és el nom, perquè el sistema és el mateix. Vull dir que... No... Home, maqueta, bueno, serà un disc perquè farem còpies i serà una cosa una mica més... professional en aquest sentit, però el nivell de gravació i de tot és el mateix. O sigui que de funcionament tampoc li veieu el gran canvi. No. Val. Bueno... Sí, la diferència és això, que abans ho feia tot sol i ara som una colla i és més pràctic, també. I la diferència és que podrem anar a la botiga i comprar el disc. Esperem, bueno, no? No sé. Bé, dèiem que això doncs, que és un folk, direm que rural, i realment doncs, sí que les lletres ens fixem i sembla doncs, que estiguin, no sé, inspirades en això, en la flora i la fauna. Sí. Una mica sí, no? Sí, sí, bueno, jo les lletres les faig així, de coses que em passen i... No sé, coses que se m'acudeixen. Mm. Però sí, sí, això de folk rural, no sé, està bé. A mi m'agrada, és una etiqueta que és original. Però clar, és una etiqueta, en el fons tampoc no... Vull dir que és molt difícil no trobar la paraula exacta per una cosa que és tan... Clar. Vull dir que potser que una cançó música, no? De parlar d'això, però una altra cançó pot parlar d'una cosa que no tingui res de rural. Clar. Però bueno... Fixem-nos en els títols i amb això que dèiem doncs, de la flora i la fauna, perquè la vostra banqueta era Per què es grillen les patates? Patates, sí. Sou una mica surrealistes, també, vosaltres, no? Perquè això de grillar-se té el doble sentit, no? Grillar-se o de que està grillat, que està com una cabra. Sí. I, bueno, no sé, va fer gràcia, això. Però perquè esteu una mica grillats, vosaltres? No. Al contrari. Estem molt centrats. Això és el que mirava, sí, sí. No, era una pregunta que vaig fer un dia perquè vaig arribar a casa i tenia totes les patates grillades i no sabia per què era. Ja. i estava just llavors gravant. Això és perquè havien decidit créixer i tenir vida, no? Exacte. Molt bé. Va sobtar molt això i no ho sé. No, no va ser una cosa molt, molt pensada, tampoc. A la cuina no, ni al rebedor, a l'escala cau, perquè és tan babau, perquè és tan babau. M'he comprat un elefant, on el poso si és tan gran? M'he comprat un elefant, on el poso si és tan gran? El despatx tampoc, perquè és molt barroc. On el posaré, que hi quedi bé, que hi quedi bé? M'he comprat un elefant, on el poso si és tan gran? M'he comprat un elefant, on el poso si és tan gran? M'he comprat un elefant, on el poso si és tan gran? M'he comprat un elefant, on el poso si és tan gran? M'he comprat un elefant, on el poso si és tan gran? On el poso si és tan gran? Doncs escoltàvem Elefant, una cançó que a més doncs, sentien molts nens cantant. Sí. Abans, quan no t'acompanyaven els companys que tens ara de grup, t'acompanyaves de nens o hi tornes també amb els nens? No, això és i continuarà sent, espero, per molt temps. Sí? No, això són els meus nebots, que és que en tinc molts, perquè són bastant germans i són, tenen molta canalla. Sí. I els hi faia gràcia això de quan senten que fan música allà i venen i els agrada molt, no? I, bueno, ens ho passem bé junts i canten. I a tu t'agrada el resultat de posar-los sí, també a les cançons? Sí, sí, sí, sí. M'agrada molt. Home, el que... Són els meus nebots, sobretot, perquè... Clar. Potser si no, no m'agradaria tant, no ho sé, però sí, és divertit. Però si més no, l'esperit que hi ha al darrere, o que sembla que hi hagi al darrere del grup, és també així com molt innocent, molt de frescor, no? Molt d'això de jugar, no? Sí, és que... Això està bé perquè ens ho prenem una mica com... No és un grup, vull dir, no és que no ens ho prenguem en sèrio, que sí, però, vull dir, el punt informal i casual pues, és una cosa que sempre m'ha interessat amb tot, no només amb la música. I llavors això, vull dir, si aquesta cançó la vam gravar així en una tarda i ja està, i no té més. I no vol dir que estigui més dolenta ni que no sigui sèria, ni... no, però... Sí, té un punt juganer sempre, tot. Uh-huh. Però és una cosa que m'interessa, no? I a més, si ens fixem també musicalment parlant, el que sí que podem detectar és que hi ha molts instruments i de molts tipus, no? Sí, això sí. Deus ser una persona també inquieta, no?, en aquest sentit, o curiosa. O sigui, quins són la base d'aquells instruments? Perquè últimament estem veient que en els directes molts grups doncs, fan servir que si ukeleles, que si maracas, que si ous rítmics, tot d'instruments que d'altra vegada doncs, ens sorprenen, no? Clar. Nosaltres fem servir, depèn de la cançó una mica, i també depèn de la cançó un toca una cosa o una altra. Vull dir que no, cadascú no té un lloc fixen. Menys jo, que només sé tocar la guitarra realment, i cantar, sí. I faig això, els altres van canviant. I hi ha una bateria, però són coses que és que depèn de la cançó. Però sí, també tenim això, uns ous, un tàper, coses de casa, una mica de tot. Doncs i fins i tot joguines, suposo, no? Sí, abans més, ara ja no en portem gaire de joguines. Vaja. Se'n van cansar. Després que es trencaven molt les joguines, perquè eren joguines d'aquestes de... Bueno, d'electròniques, sí. Que fèiem sonar pels micros i un dia aquella terra, l'altre dia el concert, no sé què passava i estem quedant sense, haurem d'anar a recopilar. Hem de tornar les joguines de tota la vida. Sí. Potser que no es trenquen, no? No vagin amb piles, perquè clar. És una tortura, després que tot el dia estem canviant piles. Abans, al principi, et preguntava per l'origen del vostre grup, del teu projecte, sí. però per què aquest nom, el petit de Caleril? Perquè també et pregunten pels nens i tot plegat, tot té tota aquesta màgia infantil. Sí. Doncs no, això de petit de galeria és que jo sóc d'un poble que, bueno, com a molts pobles, la gent va per cases. No, a vegades no, no s'utilitza molt el cognom, sinó quina casa ets. Sí. Jo sóc de Caleril, i sóc el més petit. O bueno, sigui... ara ja no, perquè n'hi ha més. Llavors, la gent del... Si vaig al supermercat del costat de casa, jo sóc el petit de Caleril. I llavors, no tenia nom i no sé què, i com que era una cosa bastant... que ningú se n'entera, què vol dir, tant pot ser una persona com un grup, com un poble, com... és una cosa bastant en viu, no? Si no ho saps. Ara però, perquè però allà el teu poble sí, no? O sigui, allà el teu sí, poble... Sí, però el poble és una cosa que no... tothom s'ho pren amb guassa. O sigui, no et prenen en sèrio musicalment mai, parlant. Mai, ni ells ni ningú. I va, fan ben fet. No, ets una persona, per tant, bastant jovial, no? Dedueixo? Sí. No, però és que tampoc vull que, clar, que es confongui això, perquè vull dir que després, per exemple, el disc que estem fent ara, a canvi, a diferència de la maqueta, és molt més sèrio. Té cançons molt més profundes i... Bueno, profundes, a veure, això és que sembla que ho digui, sembla una cosa que... Sí, però... ja t'entenem. Sí, ens entenem. Però vull dir que parlem de coses més... No és tot de riure i de... Vull dir que són coses que m'han passat a la vida més, més recents, que... poden ser més tristes o no, però que el, em sembla que està bé el contrast, no?, una cosa i l'altra. Yeah. O sigui, que tingui els nens, però després que sigui trist, però després que tingui aquest nom tan estrany, tot això a mi m'agrada. És un contrast de coses sèries i com, bueno, com la vida misma. A veure, demostra-m'ho, digue'm el nom del nou disc. El nou disc es diu I les sargantanes al sol. I les sargantanes al sol. Sí. Bueno. L'I és molt important, perquè és el petit de Caleril i les sargantanes al sol. Ah, o sigui que és un nom tot sencer, no? Sí. I això és una metàfora. Sí. Però jo ric que ho diu perquè... doncs, no, bueno, les sargantanes al sol per mi és una forma de vida, que és estar al sol i no fer res. I és el somni que volem arribar a tots els que estem a... fent aquest disc ara mateix. No fer res. O sigui, el somni és no fer res. Exacte. El somni no és vendre molts discos. Estar allà prenent el sol, sí. I que no vingui cap nen i et talli una cua, si pot ser. Després camina sola. Clar, això és veritat. O sigui, com a mínim tindria vida pròpia, no?, durant una estoneta. Sí, exacte. O sigui, pot ser que ens ho deixin tot sencer, però... I amb calor, al sol. Sí. Sí, perquè hi fa molt fred ara a l'hivern. Sí, i més aquests dies, eh? Sí, i a més allà aquí sona, fa molta boira. Sí. I per això el disc jo crec que està quedant molt trist, perquè sempre estem allà amb la boira i sempre està tot moll i fa fred, no sortim mai d'allà, i ens passem igual de vegades 12 o 13 hores allà tancats. I a diferència de l'altra, de la maqueta que es va gravar a l'agost, que feia molta calor i era més d'estar fora al carrer i això, el disc està quedant molt fosc per això, jo crec, que jo crec que influencia molt el moment en què graves una cosa, perquè el to de la cançó pot arribar a canviar. Encara que la cançó sigui alegre, jo crec que si la graves en un moment molt, doncs, de mal temps i això, estigui a fer un to com més gris. O sigui, que ho notarem, no? Quedant, eh? Que ho notarem, llavors. Jo crec que sí, home, a diferència de la maqueta sí, es notarà molt. És més fosc. Bé, com dèiem, el proper dissabte us podrem veure en directe a Boca Nord, a Muma, i suposo que també ja a la que comenceu a editar, a la que s'hagi editat el disc, tindreu ronda de concerts ja, o sí, ja n'heu estat fent? Sí, preparar-ho una mica bé i fer bastants concerts per aquí i per allà. Sí. Sí, sí, sí. Al març, això, en teoria començarà al març. Ah, molt bé. I però per aquí, a Catalunya, a tot Catalunya, o per on teniu pensat girar? No sé, home, Catalunya, clar, que és el que tenim a l'abast. El nostre somni és anar a tocar a Madrid, però no sé si ens hi voldran mai. Per què? Perquè canteu en català? L'únic objectiu del grup és anar a tocar a Madrid algun dia. I això per què? No sé, però es fa gràcia a Madrid. Perquè és la capital d'Espanya? Bueno, no per això, però més que res per anar amb l'ADE i anar a Madrid. I ah, mira, allà. Això és molt de poble, eh? Ja, ja ho sé, molt de poble. O sigui, això de l'excursió fins a Madrid és molt de poble. Sí, però no et faria gràcia, imagina't. Vull dir que no hem sortit mai d'aquí tocant amb música i endur-te la guitarra a Madrid a mi em faria molta il·lusió. Molt bé. No, no, està bé. No, i a més està bé tenir aquestes il·lusions així que es poden aconseguir, no? No ho sé, jo no ho veig tan factible, sinó no seria un somni. Home, en algun moment determinat de la carrera heu d'arribar a tocar a Madrid. Ara hi van els Anímic, que són molt amics nostres. Sí. i ens fan molta enveja, sempre els hi diem. Ah. Que em sembla que amb l'Anímic, precisament, compartiu una mica l'esperit de la música, no? D'agafar-ho no només com a això, doncs com a via d'expressió, sinó també com un joc, com una manera de divertir-vos amb una activitat, no? Sí, amb això connectem molt amb ells, perquè tenen un sistema. Vull dir que la música potser és diferent, perquè ells tenen un estil diferent, però la manera de fer i... no sé, ens entenem. Doncs nosaltres el que farem, suposo que aquest dissabte ja tocareu cançons noves? Algunes, sí. El que passa és que ara, com que estem gravant, no ens podem preparar gaire els concerts. Estem més per gravar. O sigui, que tocareu més de maqueta que no de disc nou. Sí, una mica de tot. No, tot el disc en tocarem. Vale, vale. Mig i mig. Molt bé. Doncs, com dèiem, dissabte, 17 de gener, proper dissabte, al Boca Nord de Barcelona, un concert amb Buma, el petit de Calleril, i a finals de gener el primer disc, el disc de debut, que bé, ja escoltarem les cançons, perquè de moment l'únic que podem fer és fer un tastet amb les cançons de la seva maqueta. Ens quedem amb una que es titula Mel, que si me la vols presentar o em vols dir de què va aquesta cançó. Doncs va d'una nena que es diu Mel. Molt bé. No serà una de les teves nebodes? Sí, i tant. Veus? Ja ho sabia jo. Molt original. Doncs Joan Pons, moltíssimes gràcies i que tingueu molta sort. Vale, fins a tu. Adéu. Adéu. He volat molt enllà, per damunt de llocs, de neu i turons, deserts i colines i mars, plens de pingüins, mirant. He passat més d'un mes menjant fideus, algues i arròs amb gust de mel. Amb gust de mel. Continuem ara amb el crooner de la temporada, i és que, per descriure aquest projecte musical que ara us presentarem, hem d'imaginar-nos una mescla del romanticisme més kitsch i melodramàtic amb una obsessió del bubblegum pop més antic. A això li sumem un ukelele, que és l'instrument de moda, i ja tenim a Dan May, un jove de 23 anys que des de que la seva mare li va ensenyar a tocar aquest instrument, doncs quan era ben petit, s'ha passat la vida remenant instruments, creant cançons també plenes de bones vibracions. A principis de febrer editarà el seu àlbum de de debut titulat The Good Feeling Music of Dan May and His Magnificent Ukulele, i n'escoltem O Paris, un tema que, com podeu deduir, ens parla del seu amor per la capital francesa. Patricia Palomino. I artistes que van al seu ritme i de mica en mica van acumulant públic i augmentant la seva repercussió. El violinista i cantautor d'Illinois, Andrew Bird, ja ha aconseguit algunes gestes. Per exemple, va aparèixer al popular programa de televisió presentat per David Letterman. Un senyal que indica que l'artista ja va més enllà de les minories i com a mínim al seu país. Andrew Bird és un cantant de folk, però també és un violinista de formació clàssica impecable i alhora un xiulador, com podem sentir. I és que en les seves cançons el xiulet és un instrument tan o més important que la seva pròpia veu. I d'aquí ve el seu cognom artístic, Bert, ocell. A finals de gener editarà el seu nou disc titulat Novel Beast, un àlbum del que ha afirmat que se sent molt orgullós i no és per menys. Us avancem al tema que estem escoltant, cobra el disc titulat Oh No. Oh, I'm an on, we are the homeless sociopaths. Oh, I'm an on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines, you bury deep in your chest. Oh, calcium mines, you bury deep in your chest. Ooh, you're deep in our mind. Pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. See you. So let's get out of here, past the atmosphere. Squint your eyes and no one dies and goes to jail. Past the silver bridge, over the silver bridge, when nothing but a once the end of it. Oh no, oh no, oh no, oh no. Antoni Hegarty, la veu que va commoure el panorama musical fa 3 anys amb el disc I'm a Bird Now, editarà nou disc el proper 19 de gener. The Crying Light, tercer disc de l'àlbum, està inspirat en la figura de Kazuo Ono, fundador de la dansa japonesa Buto, personatge que va trobar el mateix Antoni Hegarty, que reconeix que va veure una de les seves actuacions i que semblava ballar davant alguna cosa misteriosa i creativa. Li va suggerir que amb cada gest personificava la divinitat del nen i de la dona. Ha arribat a afirmar fins i tot que d'alguna manera és com un pare artístic per ell. N'escoltem el resultat, el tema Heroes Are Underneath the Ground, una mostra de la pertorbadora, melancòlica i encisadora veu d'Antoni Hegarty. I així ens acomiadem. Tornarem la setmana que ve amb més murmuris. The crying sound no one can stop you now. No one can stop you now. Basking in the sun, no one knows why she did the thing she's done. Oh, shame, swallow me now. Rest assured, your love is pure. Rest assured.